مضبوطه قسم او لوړه د سره اخیستې ان دغه لوړه د شهیدان دی که واهان دی عقد نکاح دی مولي صاحب دی حقوق راغلي دی د زوجیو په بل بن راغلي دی مہر مقرر شوی دی دا عهد نه دی دی او بیا ته سبته ځنی اخی په غفه کا په پي شهید ورکړې دی بیا ته غوا واخذ منکم میثاقا غلیظا دغه زنان له تاسو سره یو څه شخص دی ډیره یو عهد لوړه ده او ډیره ټینګ لوړه ده سره دا بل دنده دا په عربو په محدود پیمانه او عمومي تور نه د پلان ان مېره بس پښتو کې څور دی مېره پلان شي مېمرس مېره کبه ځوانو بس قرار به څو د مېره سنیکاو عام طور اگر نفیس طبع انسانان سلیم فطرت انسانان په دور جهالت کې مدانه کوله دغه ته څه ویل نکاح المقت نکاح المقت دی هم د مشهورو چې په دغه الفاظ باندې په دغه انداز باندې الله هم فکر چې دا د نفرت ول نکاح مقت اصل کې چاته چې نفرت غضب غضب خوشم خو سړي ته دي چې یو شی قابل نفرت وي ته په عربو کې دا مشهورو دا غمنه کوي الله وای وي دا مېره ده مېره په منځله ده شاله ده مور ده آینده ده پاره بدک شي نه ها هغه چې تیر شولې هغه تیر شو هغه چې سوي دي خو سوي دي بس الا ما قصله په دې ته څه ضرورت دي د دې یو نقطه زده ته د دې یو نقطه زده هغه ده چ الله جل جلاله چې د دې د حرمت اعلان وک نو لدیس خطر دا پیدا کی چې اوس د اخ زرو خبرو د پیور سلسله شروع کیږي ولی په ډیرو خاندانو کې دغه نکاح سلسله شي شي وی کړ چې اوس دا شی حرام او ګرځیدای مبغوز او قابل نفرت او ګرځیدای نو خطر ست چې اوس دی عام معاشري کې یو بل ته خلک دغه زرو خبرو څه شو نه پیور ور ځکه الله تعالی چې تیر شل غتیر شل بس یعنی په هغه پسې بالا غېدل نشته بس پر هغه به یې غېږه ما آینده د فرق صدا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف ها هغه چې تیر دا بل ها دا الا ما نه دغه څنګه دا ډیر زلا الا دا اثر اسمي ها هغه چې وسو غوس غوس الا ما قد سلف هغه چې تیر سو غتیر چې هغه مخ تیر سلف چا دا وای مزا سلف ته سلف وای انه کان فاحشا دغه نه کا دا فاحشه دا ډیر دې به حیاي خبرت وانا ماقتن دا څه دي نفرت دي ماقتن سمانه ابغ مبغض شي دي یعنی عین نفرت ملک و زیدا عدلن یعنی دغه نکاح عین به حیاي ده او دغه نکاح عین نفرت دي چې دي نفرت دي قابل نفرت شي دي د غضب شي دي چې ار سلیم الفطرت انسان ته دغه عمل به څور دي غضب کول وي او مختن وسع سبیل ډیره بد طریقه ده کنه ډیره بد طریقه ده چې دا چا په چان کې رافزه کړی ده بد ختم دا بدک ولو حرمت علیکم وبناتکم وزنون ارتسل شروع دی محرمات چو قسم دی یعنی رضائی دی نسبی دی او سحری دی کن تو آب دی یعنی یو حرمت قطعی و عبادی دی چی ده نسب دی وین رشتوی او ده رضا ده رضا هم تقریبا ده وین رشتو ده کن تو آب دلاله یو اغا حرمت دی ده اغا زنانو پا نکاکی پا عقد نکاکی را وستل چی حسباب و علات حرمتی وین وی تو آب دلاله وینه وینه وینه اشتراک وکړ نو رضا والا هم پکې کړی دا یو قسم دی کډوال جوړوي جوړې کوي او یو دی چا والا دی د مصاهرات لوج یو حرمت نه چاله وي مصاهرات لوج دریم حرمت بالکل عارضی دی چې فقط فداوی چې دبل په نکاح کړه څوک دا لاره عارضی تور دا چې صرف دبل په نکاح کې ناشته نو پتا حرام ده او کدا نکاح ځینې زائل کې د حرمت څو عارضی دا غلاره او یو هغه حرمت دی چې د چاله وجي د دین د وجي وای د عقیدې د وجي هغه شرک وچ هغه کم درته کیس وای وای وای ولا تنکحوا المشرکات هغه څه درته کیس مدا اقسان درته بیان حرمت علیکم ماهاتکم دغه وتی اول دغه وو اسناف دي د زنان حرمت علیکم ماهاتکم چې من دې پر تاسو باندې حرام دي په دا باندې ډیر فلسفي دي علما شفي دي چې واقعتا اسلام دین فطرت دی د انسان فید سلیم فطرت تقاضا کوي الکه د مور څونه مقدس رشته دغه مقدس رشته څخه دغه لاین استفاده خود کی چې یار مور څونه مقدس شی دي څونه محترم شی دي چې په خپل غوږ کې رايلو کړي خپل د ذکر شدي در کړي اوس دغه رقم استفاده قصه د فطرت سلیم تیاری ده بالکل نه تیاری بالکل فطرت سلیم دي ته نه تیاری دا د فطرت هغه اصل فطرت تقاضا ده ذکر الله حرام کړي بالکل مجاله اعلان ویل چې اسلام دین فطرت دي کنه دا مقدس رشتی دی د دیو تقدس احترام ډیر بالاتر دی د دغه قسمه استفاده وکړه دا ساسی من دی پر تاسی حرامی سوی دینی بس حول حرامی دامانا چی نکایا پر تاسی چستر حرام سوی دو اکم او بناتی کم لونی و اخواتی کم خوندی و عماتی کم خالی و خالاتی کم عماتی کم امی خالی دپلار خوندی دمور خوندی کن و بناتو لخی کم چیزی اوری ریگانی اوری ریگانی اوری ریگانی پسی ازی اصول اصول پسی ازی لونی لونی لونی لونی لونی لونی لونی لونی ترابت پسی ازی مور مور مور مور مور مور مور ترابت پسی ازی آنا آنا آنا آنا ترابت پسی ازی کر دگی آما آما آما ترابت پسی ازی کر خالق خالق خالق خالق خالق خالق پسی ازی کر دای اصول در دبیان کر دانو گر تو بی و بنات الاخی و مهاد کمولاتی کن داغات در خوندو لونی چمش سور دوائی پشو خرجی آگانی خرجی آگانی و امهاتكم اللاتي يرضعنكم اغو قسمي ويسي اتم دي اغا من دي اغا زناني چستا سي من دي دشتا سي تيدل در كاري نو خو نصيب رشتا پيدا سول بيرتا كنا جزئيت پيدا سول هچ تيدل در كاري دي واخواتكم من رضاتي يحرم من النساء ما يحرم من النسب مشهور حديث دي د صحيحه د طول صحيحه ستو حديث دي يحرم من الرضا ما يحرم من النسب بس د خور دي رزا رزاي خور دي سوله داغي چې څخ خوندي دي ورولې دي امګاني دي خلګاني دي هر څه چې دي هغه استاغه هم څلکه هغه استاغه لکه مخه زه حرمت راځي د کمی زنانی پر خله چې کم الک د کمی زنانی پر تیبانی چې کم الک ینجلی خله کې شول د دغه زنانی چې هر څه دي هغه دغه الک د ینجلی هم اوس مسر خلاص نه شه فوق انو خدای غتی باندې چې سره خپل چای شه دا غیر د ورونو څښو خونیس د دغه زنانی چې محمد دغه دې ماما سوچ دا غي څوک دلاله وير نو خدای دې برشته وسر پیداس د دغه زنانی چې ورور دی هغه دې ماما د دغه زنانی چې آکا دی هغه دې نک جوړی دغه لک څښ جوړی نک جوړی داس دیش لیکن دغه د دغه زنانی نروی ک شزا اولاد ک پورته وی تر دغه انجلی ورته د الک کک شتوی اغه په دا بل کور کې د دې الک ود د انجلی په کور کې نه دي بندغه اجنبی دي د غالک په کور کې بند یعنی په کم د چې خلک شي شول سول د کم الک یا د انجلی بل زه د دغه شدي څه شو غږ دي او زوی د دغه شدي چې کما کم څه کې دل اغه د په وصول او اغه کور نه په دې کور نه کې بند نه ولا د انور اجنبی وامهاتكم اللاتي يرضعنكم هغه من چې تاسو ته دل درکړي دی واخواتكم من الرضا هغه خوندې پر تاسو باندې حرام دي چې هغه خوندې د چاوي رضای خوندې رضای خوندې معنی دغه چې د هغه شي چې تیرو درې دي دغه شي چې کمخکې لونی دي که ورسته لونی دي دغه صاحب خوندې دي بالکل دغه شي خوندې دي لکه دغه سکنې خوندې دي پرده نس حجاب نس حجاب بسلام دغه ومات نسائكم ورباكم اللاتي في حجوركم دغه رنګ کما ګور خواشه خواشتم یو تقدس احترام د خواشه نکاح هم علی ثابت حرام ده دا ګرد اغه فرض شروع دي چې نکاح علی ثابت کړ خواشه حرام است ګرد عمر د فار حرام است د مور او ما د نساء کوم خوند غمن دي ستاسو د زنانو ستاسو په نکاح کې ربا کوم لاتی فی حجورکم د لې ستاسو هغه ربی به یعنی څنګه مرته وای بچندري وای اره بچندري ربا کوم لاتی فی حدود بچندره پیژنې چې شذوی زلول لري نو تیراولې څه پوهه هغه مور سره نکاوله ورکی چې مور سره نکاوله ورکړل بس بیا دا ستاسو لور شو لکه چونکه عام طور بچندر د سړي په خپل کفالت کې وی نو ځکه فی حجور یو ویل بیا وای ورنه دا قید څوک نه دی د حرمت ته فاره دا قید واقعي او نفس لمرینت کستاسي په پالنه او روزنه کې نو بیا پرته حرام نه ده نه اړه نه کرام ورباكم اللاتي في حجوركم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن لكن شرط ده كان شرط ده چې دغه ګویا د بچندره په سړي الته حرامي چې د مور سره نکام وي او بیا څوکم وي دخلهم دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم نفس نکاح وصله کوم مور مړه سره بیا ورسته بیرته دغه لور څکولس په نکاح کولس إن لم تكونوا دخلتم بهن کتاش په غو باندې تخونو فلا جناح عليك وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم هغه هغه نژن او حلال جمد حلیلتن ده حلیله چاته وای من هغه جد سوري شت قرته حلال ده کنه هو حلال او هغه حلال لیکن من هغه هغه شجی ستایش ده زامنو کم زامنو ا من اسلاب کوم چې ستایش ده خپل ملاوس خدي ده من اسلاب کوم خیر چې ده پر ولګاو در رضای زوی شذ ده سړي نجور نه ده رج سر داس زبردست ده خدای غم ده کن نو مین اسلام کم څه ده پرول دا ته بل قید په لغت ویه ده ته بدا والا سلسله شروع سواله هغه ته بناواله سلسله په لغت وي در سید نسب په داسې وي دغه زامنو شدي ستاسو خونو خوښياني دي ادب دي کنه نژن دي دغه خود استاسو خپل غلط راس رسم چې جوړ کړی چې پرې د یو سړی به په زوی ونی وي بیا به د هغه زوی شزه دوی د ځان چش بلله نجور بلله دغه سره به نکاح حرام غنله لځانه څخه حرام او حلال فیصله جوړ کړی وي الله هغه ندي د اسلام ولا دي کړه ان دا قید وکم خاطر مخ دی هغه وخت چې کوم کس پیښ وغه دی اعتراض دی دا معنی نه چې د چانه رضایی بس رضایی غم دی حلال ابنائكم الذي من اسلامكم ان تجمعوا دا در باندې حرام دي دا در باندې حرام دي وان تجمعوا دا در باندې حرام دي دا فقط معرفات او عقد ان چې په داخل شو خونو څوک یعنی جمعكم انا جو استماعكم تجراله چې تاسو را جمع کید وي خوندې که الا ما قد سلف په خوا کول په خوا عادت هم او په یو زمانه کې د انبیاو په دستور کې جایز د چاوال زمانه حضرت یعقوب علی السلام دوی خوندې سره کړی وي کنه إلا ما قد سلفها أغاك تيرسو تيرسو من أغزات بلا ما شنك كنا باقي چي مي گويان شروع شكونو بيا خبر جوري جو اي تخونو ستايش نصب كنو دا ترادي گدوار دي ستايش گودا دا ترادي دا كسي تيرسو تيرسو بس بلا وي خداي ملت خداي وي كارما پلم إلا ما قد سلف إنه كان غفور رحيما چي تسنا تسو دي غبا خداي در او بخشي بس أغاك تيرس غفور رحيم والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم دام در بني حرامي دي بكم زي بني عاطف دي حرمت عليكم فلاني وفلاني وفلاني دي حرمت عارضي دي احصان في جنة حصن چش توي قلا توي كنا حصن چا توي حاصان نن چا توي لاري قلا توي دي چپ قلا بند محسنات تم محسنات لدغو جور توي محسنات لفظ في قرآن مجيد كي او فنور عام عربي لغات كي هم دا دغا معنا پا كي ملحوظ دا خود مختلف معنى و دا فار استماليش ما تسترى دا توي دغه د کلا والا معنا پکې محفوظه ده خو معنا هغه زنان لره هم استعمالي چې هغه خپل د عزت خیال ساتي ګویا بدکار نه وي محسنه کم زنان ته وای محسنه ګویا هغه زنان ته چې خپل بدکاری نه کوي یعنی ځان لکه یو چا چې په کلا کې محفوظه ساتلې د خپل عزت او د خپل عصمت داسې محفوظه ساتلې لکه یو څوک چې په کلا کې بند دغه معنا راځي او محسنه هغه ته هم کیږي چې د میړه په نکاح کې د چا او واقعي هم د میړه نکاح نه ده دا داسې دی لکه هغه یو کپاس چې پر شی باندې داس لکه یو لوژي چې پر شی باندې مسکور کې نو تر ازي په دی واخ دا نکاح نه ده دا نکاح دا د میړه په نکاح کې د نارینه په نکاح کې چې زنانه راځي دا داسې دی لکه ګویا چې یو شی پر ور مسکور یو دیواله ګویا شا او خوا پر او ګرځوي چې ستا عزت او ناموس ته اوس د بل لاس اچول دا حرام دی ته د دغه عزت ستا دغه شی د د په حق کې محبوس په حق کې زرکار ضبط شو بل څوک بل لاس نه وکړي له دغه جمع دې ته څه ورته وای هغه هغه معنوي معنا هغه تشبیه د کلام معنا و سم څه کړه دلته دغه معنا چې د مړو والا محسنات اوس کول لاندې ترجمه نه چاوه چې د چا په نکاح کې ناش دي دام پر تاسو حرام دي لیکن تر کومه وخت چې حال بس کاغه مرسو یا طلاق کړل بیا عیدت تیر کړ بیا تست چایس لیکن یوای مستثنا کړل لدی محسنات یو جماعت مستثنا هغه کم دی الله وای هغه پروا نه دی ول د محسنات معنا خوز ته چاده د مړووال ول د مړووال هم در باندې حرام دی ها د هغه مړووال نه دی در باندې حرام چې مړونه کته هم ژوند دي نه طلاق ور کړی دی نه دی مړ دی لیکن بیا هم دغه شته تست کلا چې د کفار څخه د جنگ په دوران کې تاسو به تور د سبي د قیدیانو د زنانې راولې بس هغه بیا تاسو ته جهیز کې چې مړه هغه د پسرې خود ورته ګرځي هلاکه امن دی ورکړي او بیا هم څه کولې په عام عرف کې خود دې ته امن د چاواله ویل کی د مړه والا ځکه چې مستثنا کړل دي که څومره ورته د چاونو خو قانون شری راغې و سې دا نه دا وېستل چې ګویا د مړه والا نه ده لیکن په خارج کې د باندې حقیقتا خود چاواله ده د مړه والا ده لیکن هغه دا هغه بیا نور حدیث کې نور کیسه ده ترجی چې هغه باندې بچکه استبراد رحم د پاره یو وایس یو حیث تیرې دل غاری ته دا دې چې بس الله دې منځاني راوستلې الله دې سودا سره ته کور دلا نه درار شي بیا را چپ کړی کړ دا تر ما کوي ته هغه انتظار به ورته کوي په غنیمت کې چې منځه په برخه درسي نو بیا راولې بیا یو میاشت انتظار ورته وکي کله زوات الحیل څخه و د اقراو څخه نو به یو حیث تیرې او که بیا اندغه شنو نو بیا به درې میاشتې انتظار یو میاشتې انتظار ورته کوي بیا به بیا به نو بیا به نو الا ما ملکت ایمانکم هغه چې ستاسو په ملک یمین کې راغلی وي هغه پروانه دا احکام چې درته بیان کړل الله وي دا د شپه نه دول دا چشلي دا په نفس الامر کې په لوح محفوظ کې لاغه وخت الله پر تاسو باندې لیکل لازم کړی كتب الله فرض الله علیکم فرض الله علیکم الله تعالی بس خفر سوی دی وحل لكم من لما ما كان ايه وحل لكم ما وراء ذلك من دين ما سوى نور نور تصدي حلال كي حفص غورت شو قال فلان نور دا مر كورت وكذا كورت كا زكات كي ونس دوري كا مش وحل لكم ما وراء ذلك لكن ها ها ها دشنا چش چش ولا دشنا چكي دا دا خاص فرا غورت مكن وي خدا تعالی سراتو وزغ ما شاء الله نور يلا انت دغه غي پيسي بشي و فورت كړل خدا تعالی ول جغول اي اي وتر يجا چكي اخر ول د غینا ول یا د غینا ول نکاب وی اعلان بوی چې شی باندې پټ دنجی باندې ول متخیرات اخدان په یاری په طریقې نه دي درته جایز په د زنا په طریقې نه دي درته جایز باقاعده عقد بوی باقاعده گواهان بوی باقاعده مہر بوی باقاعده د شریعت اعلان بوی بیا وای شو اعلان بوی گواهان بوی اور مہر بوی څو ویل مہر بوی دا ګټک شی به موجود وي زنا مینا به نه چې ته یالته ول ورسی مخابله وای غاری ودل مان پیسې ول ورکړل نو لازانی ته خوم خلک پیسې ورکی دا بدکار زنان ته خوم خلک څور کی پیسې ورکی رضا خو به هم یالته صدې وي نه رضا به وي پیسې به وي بتار دا مہر به وي گواهان به وي اعلان به وي خو ذکر رسول الله وی دا حلال دا حرام الفارق والفارق بین النکاح والصفاء الدف الدف وایز به رچ رچ دې ته وګور چې یوې دوف دې دې وچا کوي دې دې ووي وحل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم ان تبتغوا باموالكم چې تاسو به دوی راتله به وي په چا سره خپل ایواز کې د مو په بیع ایواز اموالكم لیکن محسنین غیر مصافحین قید ور واچاو په داسې حال کې چې تاسو به دوی خپل نکاح ته را داخله وم کیاس په داسې حال کې ان تبتغوا باموالكم محسنین چې تاسو په خپل فاغا کلاکی د نکاب را داخله وي د میشد د پار غیر مصافحین نه په داسې حال کې لا لا هلكونکم مصافحین چې ځانین خلی مستی په باسي کن خلی مستی پر باسي کن نو داسې بنې فیم بما استمتعتم به منهن فاعطوهن اجورهن فریضه چې کلم مہر مکرر او بیا مو فائدہ ځنی واخستل بیا لا غورسته یا طلاق یا مرګ یا څنګه نو د دې مہر مکمل ورکوي لکه مخکې د تیر سره فما استمتعتم جهارا قد سفيدت لديس خواخصل منهن لديس خ فاتوهن اجورهن ديت تديغا اجر ولا وركك ثم نسي ما في فريضه يعني فرض الله فريضه دا فرض كري دي الله فتاش بني بتور ديو فرض لا جنا عليكم فيما تراضيتم به دي من دون الفريضه ها كي عفو كل دبل چ مهر بمقرر سو دغه ما بعد كبي ازناني بخش اگ دغه خوش ده چ پغه بني زدت تفسرام درته كري جديدله من بعد الفريزة إن الله كان عليما حكيما الله خبر دي ستاسي فتور أهوالو بان أو حكيم دينو دا أكام فدغ ترتيب باني ستاسي دفارة مقرر كري دي نوب ستاسي دا حكمات تقاضار دا غي خلوطي ندري جي درمان مچفا كول زكا خطي تلالو للاري دا الاخلاص كري لي چي قرسي فدر بند كري وي بيابم سكول ومن لم يستطي منكم طولنا ينكح موسنات المؤمنات ويكي چيري دغو داسي سري بيداسو چي وسي ندر وسی نه درلو څه مانا ول د پیسو درو یې وس نه درلو دا مانا نه چې دغه ټکور سوې وکړ دا قولن قید پیژنې چې لم یستطیع قولن څه مانا من حیث المال یعنی د مال درو یې د وس نه دا مانا نه چې څه شي په وس نه وکړ چې ټکور دې نه جوړ سوې چې ټکور چې خو نه مې وس نه لیدې نه یعنی د نکاح یو دا مانا د چې پلانې وس نه لیدې څه مانا جو ذات نیوی کلن دیکن وز نو نیو کلن کول غنو څو څه نکاو کی د دې تشکر خاري چې خود ټکور یو ټکر به وکړ هاونه په لاس کې اخی ته به اچي دي کړ هاونه دا معنا نه دی ولې دی وجه به استطاعت دا معنا نه ادم د استطاعت دا معنا چې پیسې نه لري نور خراب هم لا ټیک دي کړ دا غي خو سر په لګتلې دي کړ دا چې دی لګه درې مې مارک کړ په دا دې زمې پیسې نه فکر کوته لیکن پر لاس ټینګ دي کړ ول کدا تراو قولن دا معنا چې له دې وجه نه درلو نو ول بیا ول هغه احرار دي هغه خو غټ غټ ول ورونه واړي هي په وسه نه ده پره او دلته دې دا تر راځي نو بیا څه وکړي خو ته لا خو حکیم ذاتي حکم بیانې کنه اسلامي ذاتي ته کور پرکې ولنه بیا دې هیان کې الماس نو فهمه ما ملګا ته ایمانو کوم بیا دا د میځو څخه عرب کې به خدای له داس انا پیدا کېدلې څه چې کېدل اسانه وي ول ول خپل مينځ دې دغه شي دې کار اخ ول خپل غیم نه د نو بلد مينځ دې فني کال په عرب ګم د ستر ته خطر او مينځ به دیو نه کاتبې ته بل امر کړی هغه نو فلش به شوم پیدا کېدلې ول لاس سره 2000 باندې به کار کېدی ول خپل سر کې پرونی کا بس ورځه غلره کړی ما ولکه تایمانو کوم بیا وکي تاسو بس نه دلوي قولن ايان کي حل محسنات فداي قدرت نه دلوي چې دي اغا کوم څوک د صدا احرار امانت المحسنات المؤمنات چې هغه مؤمنې هم دي فمما ملکت ايمانكم بیا دي نو نکاو کې د اغا څخه دغه دوی ستاسو لاسونو دغه مالکاني منه مستوي مينس من فتياتكم المؤمنات دا قید ورلګول دي امام شافعي سفر دغه بني ولار دي چې دا شرط او چوک دی شرط د منځ سره کې نکاح کوي هم کتابیه به نه مشرک خو به نه هغه خو هم اصول په خاطر ته ولسی منځ به چوک نه علي کتابیه هم نه امام شافعي صاحب وي قید یې وسره لګولې چې مجدد قید ترغیب د پاره د قید چا نه بره د نفس الامر حلال او حرام د فره مدار نه دی تشویق او ترغیب پدا کې دی چې ور منځ سي هغه زمړې چوک سي کافر سي بیا به خسلی شوک نور ته کې خدای تعالی ترغیب ده وسط د ایمان ښکارا اغه مؤمناتي اغه منځ شي مؤمناتي والله عالم به ایمانکم بعضکم من بعض نین پتی بنت شرما ګرځو کدی چې د امن ایمان تر تاسو شش قوی وي او تاسو په ځان نه خبر دا وینځه په تاسو اصلي والله عالم به ایمانکم بعضکم من بعض دا تاسو د دې سره څوک یاست یو نه بل یاست ګرد د بابا اولاد یاست یعنی دا ډیره په پزا باندې بعد ما بولې چې منځ می کړی د نو وینځه خو دا بابا ادم لور د نو ختم ته تاسو زو یې نو څه پرد مو کوي دا خمانه دا استبعاد دی کی یار بعضكم من بعض فانكحون باذن اهلهن لكن ليس النكاح وكي ددي دا مالکانو په اجازهت باندې کړ او اتوهن اجورهن بالمعروف دوی ته ددي هغه اجرت ولا ورکی چې هغه مهر دی په هغه اصول او طریقې باندې د شریعت مطابق چې سره کوم شرایط مطابق محسنات غیر مسافحات په داسې حال کې چې تاسو به دوی څه کوي وې محسنات حال کونیم چې دوی پر څه شي په نکاح کې راتو کې وی نه داسي چې دوی بیا څه کوي اوس مخ کې دوی نری نه وته حکم چې تی به دانه کو اوس دې ته حکم دی چې تی به په دابو نه دی متعن حرام په قطعي اصول باندې حرام متعن هلا الکه د نکاح شرط څه دی علي تعبیر دی ورته نه دی بو قراري شل ورته دی ایران له لاسه کده چا سودا سول په بای خلک باندې سفر ورسي مساله ته دواره کرا دی وسه متاو کی اخر د فارم یو لو اکسس لاس لاس ها یو انا دی یو سنیټر دی هغه نو ملالک دی زنه ای د قوم خبيس دی ما ورته یار ایران نه بزکن دول وی را د بزکنه نو ما ته لیا سره مل ته لاش نو تخ دې چې لګ د ایران باش نه نو سره یو توفه یو چاته ور کوي نو د ایران یو داس توفه چې د دې نسته هغه لا متعاده کړ ته ما له یو تعاله وکړي جواد حدید تل خبيس نو په لا سي ته بس متعاوه کی کړ د میاشتې غم سره د څو غم سره د دوه میاشتو غم سره د هفته غم سره کړ کرار یو لزر روپی ور کی هفته لزان سره بيدی بيدی چې خپل کار یو کې تجارت لره وان سره دوی وان سره دوی وان حرام د حرمت قطیبا قران سوی محسنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان نه په داسې حال کې چې دی با یارانې نه وون کی وی کړ خدان چاته وای یار یار پښتو کې ویل یار یار ال یارانی به نه یارانو والا خو نوم پیسې سره ورکی کول کی کنه دا سی پر بازی کړ دا څه کوم درانی شي چې ستکل دا باز زنانی دی بدبختی کنه با قاعده لوري چلی کړ لوري چلی دا ځوانان دا سی پر گرم کړی کړ دا ځوانان پر گرم کړی بس ورته پورته کښته کی پلانې جان له پلانې جان ثاني جان د ثاني جان یو ور یو شکرې خوري ځینې خوري خوري خوري دا چې وځ بیا شي دا تاسو بیا بل په شو کراوس کړ بس یو کیسه ولا متخذات اخدان یاران بننس په داسې حال فن احسننا چې کله دغه منځان کله په نکاح کې رالی اوس خدای حکم بیان بیا جرم وکړي نو به ظاهر خو به دغه و چې خرش شز چې د میړه وال زنان زناو کې په ثابت سي حکم څه سنگسار دی کنه بل تم دا سوال پیدا کړي الله حکم بیان کړي چې نه دي دغه سنگسار د دې ضرورت لدی او چې پیدا چې د درو په باب کې خو حکم معلوم وو د چا په باره کې لیکن د احسان په باب کې مسله و چې محسن وي او جرم وکي سنگسار بوي او کبد وي الله ول معلوم خوش بدی بنچې شنس سنگسار سنگسار وی فین وحسن فینا تین بفحش فعليهن نسهم على المحسنات من العذاب کن چې بدی بنچې شنس د خالق دی بنی نرم نیم جرم دی دا هغه چې پر هغه باندې چا باندې په احرار باندې په نیم جوړ په وبني سندري په دې باندې څوسولې پینځوس بل نقطه په خیدارال چې دې معلومه سوله چې دغه محسنی حکم دا غادي چې نیمې دې د هغه جرم چې پر احرار دي هغه جرم چې په احرار دي هغه څونه وي دي دا جساس ته شبح سره کړی جساس دې شنو زغیدلې جساس زغیدلې الکه په حروف کم سزا ده د اغنیمې پر دی هغه سزا په حروف ته نه وده کم یو ده او بلې کم ده رجم رجم نیمې کی نو معلومه سره جدا رجم خبره نو خط ساکت خپل رجم اگر څه څوکې ساکت څو کنه ولې رجم څنګه کی نیمې کی نو لدی معلوم شي رجم ساکت څو د دې محسنی ام حکم د چا دی وایس دا دریس وي څوک شلې دریس لږه پینځوس دا اغبلی حکم دلته بالکل مسکوت دی دلته دا جغنس کم جغنس چې محسن نه ني منځ لاس وشو راوي محسن میړه والنت شمشنګه یو بیا دا څه د قران چپ دی هغه پر هغه اصول باندې پرېښول چې هغه اصول خود غدي چې دا منځو هغه سزا وی نیمه دی په د په مقابل کې د چا د احرار هغه پر هغه اصول باندې نو لدی معلوم شول چې هغه بچوي اغه بعد اغه بم سلويش وای وای یاره هغه بم سلويش نو معلومه سو چې د منځي په دوالو حالت کې سزا یا واته چې 50 دوری او د حریغه په دوه حالتو کې جلا جلا سزا د حریغه کې محسنانو رجم دی او کا غیر محسنو بیا 50 دوری سلري د دې په دوالو حالت کې حکم یو فين احسن فيزا احسن شكل دغه منځي محسنې وګرځېدل ثمانه د مړو واس ولې کړ فين اتينا وس بالفرض والتقدير کدي اتيانو بفحشه په يو فحشه بدکار یو فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب هذا عذاب د دنیا شي جل پر دوی باندې نصف د هغه دي شګه فر هغه احرار باندې ورته د حوري معنی نه شال د احرار او د احرار ته دي محسنه نه دی وجود وي چې عام عادت دی په دور جهالت کې هم د عام زنان چې منځنه وي او زنا وي نه کوي ځکه خو چې مکافته سوله په دا ورځ باندې نو دا زنان یو نران خو ګرته راتلل رسول الله سي بیعت کاو وګرشت نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته جلا مقرر ولوسط ته دغه شو سي بیعت اخد اسلام نو پاو کې هندا مراله هغه هند نه و اش دي چا هاي هغه چې دغه دینه په خلک اغه اغه اغه ولایتونه اولادهن ولای زنین دغه سلسله شروع دغه نه نه لګه بیا ته چا د زنان قران کې ستکه نست هي سوره ممتهنه کې ستکه نست است ترجسر ګوز په دغه الفاظ بیا ته حضرت عمر جن اخس په دغه شی هندراله د ورتولې چې ولای زنین هغه یې را نشو ول هرشه زه هم زنا کې یی تعجب یو کې یندا معمول نو په عربو کې ام احرارو د دنده عامو دا من ځانې با سړي منځ خرید کړی لته به چلولې پیسې بیا خسته لیکن احرار دا چم نه کو لدغه وج خې احرار ته هغه وخت کم لفظ وایې محسنه ورته وایې لکه چې منه دا بد کار نه کیږي لدغه وج ورته وایې وې محسنات من العذاب محسنات لدغه وج ورته چې ګویا دا په کلاو کې بندې دي دا د خپل ناموس نه خرڅي پردان زشرال قول ولا يقتل اولادهن حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د هندي بیان تا خص دا ابو سفیان شي ول اولاد بنو نوج دی تخم ډیر په بل افته شو ول ربیناهم صغارا وقتلتم وقتلتم تاسو چګړلاله تی رامړه کړه کی بارن کړه دې تر اس فوق ول مړ خو کښنی رانه وکړه مړ خو نه وایل خو تې مړه کړه رانه مړ را در رالو وکړه تی ته په لویان رامړه بدر ته اشاره وکړه دې زوی خم پکې مړو کنه دونه خشم ورغلی حضرت عمر وخت کندلې پر شاه ولاره اگزاس دې چې پر وخت کندلې چې ته والا ورو مکه پته سه پر وی خندلې وینات نه فعلی من ما ذلک لمن خشی العنت منکم الله اذا ګوره د منځان سره د نکاح اجازه من دي د پاره در کړې دي چې دا هغه چا د پاره دي دا کار وکي د غیر نه کړی خوند لري ول بیا سبا څوک په غورو نور کې چې ادمین دي زو ستاسو ته بم په غورو نور کې وای د چاواله دا صرف الهی خبرې نه دي الهی خرابې پکې نشته ستاسو د پاره مسله نه ده چې زموږ د غدندې کوي دغه د یو د نسبو په دغه والو په غورو نور کې یو بل تسل نو ځامن به دي دوه خلک ورته وای چې دا د نو بین زو یې د مین زو کان ولنو دا نو ما اجازه دي د پاره کړی شکار دا چې نیو کې ولی ځامن بم بیا ته په خور نه اعلان کړ ها سړي د پاره دي دا سمې وکړله په دا حکم نرمي وکړله چې بیخي ورته ویږي ور تولیږي والله می خې چې ور تولیږي دغه لپاره اجازه ورکې یعنی هغه چې به خپه دي اخستی پر ځان بیری چې د مشر زنا وکړي یو کډی تولیدل نو د زنا څخه بچ کېدو ته خلک شي وسه مين سره وکړي ذلک لمن خشى زکه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په دې ظاهر د قران چې کوم انداز په دغه شرط باندې وای وي کوم څوک چې پر ځان باندې بالکل د زنا د حلاکت او د وقوع په زنا کې نه بیری دغه د فرد مين سره څه چې شي نه نکانه رجس امامونی فسره فهم حالت کوم چیز بوت ذلک لمن خشى دغه جواز د نکاح د اما او سخته دغه وخت لمن خشى دغه چا د فرد چې بیریږي پر ځان باندې العنت د حلاکت حلاکت څنګه راځو ان یو الوقوع فی الزنا منكم لا تاسر چې بيخي وره په بلی د سی بدیا خسته نو هغه دی اوس وان تصبرو کده غسی اوس زمانه صبر وکي خدای په پیشي در کیشتم ما هره په پلاس دل دل سم ما خپل ترله بو کې کن عباس لره بو نو سره په ګرځ ان تصبرو خير لكم هغه شر خبره ده لدا په غوره په خلاص یې خير لكم والله غفور رحيم الله خو بخښون ګيلي ګناولره پټون ګيلي مهربانه دي دغه د مهرباني علامه دي چې تاسو ده بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا اكثر بيشتر شرع الله احكام بيان كي نو انسان خو طبعا فطرت انسان دا یی مزاج دی هوای نفس خواهش د نفس دی بس آزاد وي چې شي وای بس صفه باندې نه وای نو الله جل جلاله مؤمن ته تسلی ورکي چې دا بیان د احکام دی د لپاره نه دی چې زه تشکیلوم یو تکلیف رسول مو ایزار اسانی په کې مقصد نه ده بلکې دغه تاسو یو شایسته لارې ته برابرول او په دغه کې هم بیا ما ډېر سہولت تر سره کړی یعنی دا یو سختی نه ده دا سہولت دا څوک نه سختی نه ده سہولت دی د الله رحمت دی چې تاسو یو شایسته ژوندۍ تیر کړئ او داسې ژوندۍ چې د الله پکې رضاوي ستاسو دنیا پکې خوشاله وي دنیا او آخرت مدواره جوړ شي یو دوم الله وي ګوره زخت شي چې هله به کتاب خلګي استه پیغمبر در تر راغې نو زه تاسو بهرمن کوم دا هغه تعلیمات څخه چې سابقه انبیا راغلي دي کنه او خونو ما دي چې دین راوړی دي چې حلال او حرام احکام راوړی زه غواړم چې دا ستاسو دین د تمام ادیانو چې شي مجموعه سي په ټول باندې ويهديكم سنن الذين من قبلكم ستاسو دین در جامع کوم چې د ټول ادیانو د سابقه پیغمبرانو پر تعلیماتو مشتمل وي دا ستاسو دین دا هغه امره چې د چې د احکامه کته پکې راشي نو د دنیا د اقوام سره سر پر سر سي برابر سي بیا څوک نه درته وایي چې دین در ناقص چی شي ناقص نه دا جهال د جهالت امر باسم شایسته کوم یو قانون در کوم یو نظام در کوم یو شایسته زندگی در کوم دا یله د خروز زندگی د خود خروز زندگی یله پله زندگی د چا زندگی د خروز زندگی الله وای په ځان مې بوج کوی دا کم درته بیانوم دا تاسو ته فټړل نه دي یو یو پابند نه ده یو قید نه ده چې قیدونه در باندې اچوم دا اساني او د خپل د رحمت دروازې په در اخلاصوم چې دغه احکام مطابق ژوندۍ تیر کړي خو په دنیا مشایسته سي دغه عمل به سبب د اجر ام وګرځي دغه عمل به او کدا غ عمل نه نو خو اجرتونه نست اجرت په چا پیدا کی په عمل پیدا کیږي نو د عمل کې د چونه غچي دي د الله رضا پکښې کیده تهذیب او شایستگی هم پکښې کیده د دنیا خپل ژوندۍ سہولت هم پکښې کیدی او مزدوري لام څوک هم ده نو په دې په ځان مبولې دا کوم چې بیان کی اکثر ویشتر نه الته یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا الآيات هغه ځکه چې احکام بیان شي ورسته څنګه د انسان مزاج ذات را دی الله د دغه دغه مزاج صبح ور لري کی چې زه تاسو ته مننه زنجیرو نه درا چوم کړ چې زولینه را واچولې يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين الله عايز دغه احکام چې تاسو بیانوم ګوره لدی صدا معلوم سول چې د خبري ګویا په چا کېم وي په اکثر و ادیانو کې سابقه او کم دغه وي په لږ اختلاف خود پکښې کو لیکن بنیادی طور مور په هر دین کې حرام او د لوري سره نکاح کول په هر دین کې حرام د خور سره په هر دین کې حرام يريد الله ليبين لكم چې الله تاسو ته فار داستاسي دین دل شوازي کې رونی کې د احکام درش کارا کې او ويهديكم استاذ رهبری و رهنمایی اوت سنن الذین آغا ترائقت هغه طرق ته هغه احکام ته چې ترتا سي د مخه تیر سي سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم الله پتاش بنی او رحمی یعنی دغه در رحمت یو ذریعہ ده چې د عمل یو چانس یې دل درک بیا وس والله علیم حکیم الله عالم ذات هم دی او د حکمت مطابق فیصله کی دغه د حکمت تقاضا ده چې د پاره داسې دین دل جوړ دا تمهید یو دا تکرار غلی تمهید یو دار روان خبر چې الله خدای اراده لري چې یتو مالک چې پر تاسو باندې وره میږي یعنی له حرام مرا وګرځي پر حلال مو ور برابر لیکن بل طرف ته الله حق وخت لای پیشن ګوي وکړلې چې په دغه باب کې با دغه احکام ډیره سخت خلاف ورزي کی او یو قوم با د دې فحاشي او د بی حیايي هغه اخري حد ته ورسیږي میلون علیکم میلان عظیما په دغه تور پیش میلان عظیما او دغه حال دی کنه د فحاشي او د بی حیايي اخري سرحد ته د یورپ رسیدلې په یورپ کې یقینا د عیاشي او د فحاشي او د زناکاری او هغه حد ته رسیدلې چې اوس اوقاته بالا ایران دي چې د زنا کم شکل او وسوک د بی حیايي اخري هغه شکلونه کې دوره ترقی وکړل یعنی زه نشم درته ویلی هغه صورتونه چې ما لیدل هغه درته نشم درته ویلی چې دونه په بی حیايي کې مختلفې دي داسې قومونه به وي هغه متاسې به لارې کې او دغه پروګرامونه نن په عربونو ډالر خرچیږي کنه د اسلام دغه تهذیبي او د معاشرتي اخلاق تبا کی کنه دغه بغاوت شروع کړی دي د زنا دغه ځوانان د ځوانان انجونی ځوانان الکان چې په هیڅ هم سره د اخلاص خالص د جذباتو ډک دي کنه نه دا عقل دونه تام دی نه تجربه دومره تام دی نه پوهنه او علم دونه تام دی نه د خدای سره هغه تعلق دونه قوی دی هغه خو نو د خواهشاتو په د سیلاب کې و بدل کړي به یی کنه داسې به یی والله يريد ان يتوب عليكم الله خدا اراده لري چې پتاش مهربان رحمت در باندې وکړي لیکن وی يريد الذين يتبعون شهوات دا خلق بیا نور اراده لري الله تکي یعنی دین اسلام خو تاسو ته یو تهذیب او شایستګي درشي لیکن دلته یو بل جماعت انسانان دی دغه څوک دي دغه اهلی کتاب دغه فحاش او بشرم انسانان چې په معاشره کې وجود دي یتبعون شهوات چې د خپل خواهشات او نفس او د نفس او د نفس په خواهشات پسې لګیږي هغه بیا څه کوي هغه بیا د ایران دلې ان تمیلو میلن عظیما چې تاسو چپ سي د نیلاري سره میلانو کې د لاري حق سره په یو ډیر لوی میلان سره یعنی مکمل بیان اسلام باغیان سي د اسلام دومره لري سي چې بیا د چا د مسلمان خیال هم نه پدري وي داخلي بیا دایره دي لري دغه منسوبي دي دغه پلانینګول دي پر ابو ډالر خرسي کنه او اصلي هدف یې څوک دی د مسلمان نوې نسل د اسلام نه لري کول بیا زاره کول د اسلام نه باغی کول میلن عظیما ویني کنه دغه انجوز در سره روان ریدو الذین تبیون شهوات اجدا پیر او کار دی د چا د شخپلو شخ خواهشات د زنا او د شراب او د کباب او نو سیوا په لای او دند امن لري دا خلک غدا غواړي چې ته هم په خپل پل روان ته هم انت میلو میل نازي دیم دا غواړي چې تاسو هم د اسلام دون لریس لریس لریس چې دا سي د اسلام سره میل نازي من په یو ډیر لوی بوت باندې په یو لوی بوت باندې چې ګر سره د اسلام دواره ټکم در پکې پاتې نس او واقعیتا هم چې دا کم کسان کمر دي که شز د مسلمانانو چې د دې يرغمال کړي د دې لاس لورغړي بیا په هغه باندې مسلمان ګر سره باور ګمان نه کوي اخری حد دا تور سي د اسلام داس داس یو ظالمانه نظام ورشکاره کی و الایک یار اسلام خود انسان د ازادۍ خلاف دین دی کړ دغه خلق وای کم خلق کتابونه هم بیا د غلی کی کړ پروپاګاندی هم دا کی چې د مسلمان په نامه دی د مسلمان د نسل سره جوړې کی دته تیاری کی نو را به دغه پروپاګاندی درپسې یرید الله ان یخفف عنکم من خلق الانسان ضعیفا دغه احکام ګرد مبنی پر تخفیف دي زمنا اراده د الله عزت غواړم چې پر تاسو تخفیف وکم دور سختی نه او دا مم تخفیف کم قصر په باندې در باندې لګولې وای دا چې دغه اوس مې کم سہولتونه په چون انداز در کړی زه مالک کوم کنه مالک کوم ما ته دی اختیار چې دې من نور د احکام در ته سخت کړی وای نه مې نه مې کړ سخت تر ته ولی ما ته پته ده چې تاسو څوک یاست تاسو ضعیف او ډیر کمزوري یاست تا بیا نه لری دغه سختی هغه هغه سختی په معیار باندې په څلور قسم مسلمانان پته شي وای نور به ګرد ودی وای اوس مې سہولت در کړی الدین یوس یسر دی کنه بالکل یرید الله ان یخفف عنکم الا لا یرا بل لیسل تاس تخفیف ولی ولی دا جمله دا غیلت و خلق الانسان ضعیفه انسان کسره دغه ضعیف چې ګوره ضعیف ته معنا چې دغه خپل چې په اندرون کې دغه قواوی دي دې تاب نه لري بس شهوت را ولې یو ورځ یو نو کډی ته اچولې چا اچولې دي شهوت الفرج اچولې چې بل ورځ ګور بیا شهوت نفس راځار کړې تل دې وایره بل ورځ شهوت باطن ځار کړې ګور ورته په لو غوند جره باندې غواغلا کړې خو دا څه دي یو ورځ یو غلا کړې ده د غلا په کډی کې پروت بیا شیطان راځار کړې یني کمزوري است یو شیطان در پسې یو دلته دغه اندرون کې چې ستاسو کوم خواهشات غضب یو قوت او شهوت دی بطن بل قوت شهوت فرج بل قوت دا حرص او د محبت د دنیا دا بل قوت د دغه د لاس د انسان د کلونه چې شیطان هم سره ورسی دلته شهوت هم وي الا په دواړه راوړي چې دی بچواري بیا د فراتی په مردار کې کی خلې आवाज نیولې الله وکم زوري زمام اسانی د سلوک خلق له انسان ضعيف يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ما قدرتو چې د کوره د نن نه لنګري رانی ولي بیا تر کومه ځای پوری در ریاست تر ایوانه پوری تا پارلمان پوری ګرد نظام دی الله زابې تدر حیات ته بیان سیر روان دي کله کاروبار او زندگی به کوي معاملات به کوي معاملات به مچوي په اسلامي اصول به وي د تیب نفس په دوکا غل او غش فراد قسمونه به ځای چور غلا غصب دا اگر دا اغه ناجائز طرق دي چې یو د بل مالونه ته لاس ورچ دا ګټ ممنو یو څو تجارت د تجارت اصول باندې یو د بل مال معاملات څوک دی وای یا ایه الذین آمنو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مؤمنان مخری یو د بل فافس مالونه څنګه په باطل ذریعہ باندې دا باطل ګټ ذریعہ غصب هم باطل دی غلا هم باطل دی دوکان باطل دی غشم باطل دی نبیزه قسمونه دی دا ټول څوک باطل طریقې چې تشریح حدیث او قران او بیا څوک درته بیانې فقه او حدیث درته بیانې ها الا ان تكون تجارت عن فراز منكم دا تر مالونه مخري لکن دا تر لکن به مانند که خوري یو دبل مال نو هغه به د تجارت پر اصول وي او بای کی به بیا څوکم رضا هم تبادله به وي په تبادله کې به رضا هم وي تبادله به هم د ډډې په بنیاد نه تبادله به هم د ډډې په بنیاد نه تی به نفس په پکشي کې لہذا هغه تمام معاملات هغه تمام تبادلی چې تی به نفس پکې نه وي یا لالچ وي یا دندوی زور وي هغه هم معامله معامله نه ده حلت تفار سبب نه ګرځي دا هلیج دا هلیج هغه حرام إلا أن تكون تجارة عن تراض چې تبادله وي تجارت به وي د بي ان داسې تجارت چې ناشي وي د هغه ستاسې رضا چې هغه رضا د چا له طرف وي ستاسې خپل طرف دی به نفس درته وایي ولا تقتلوا انفسكم قتلونا ما کوي ځانونه مه وژنئ یعنی یو بل مل سره قتل حرام دی دا دغه سره سم په پیسې کې وي ځکه چې دغه دغه مال خو اکثره سبب د چا ګرځي د قتل ګرځي جوړ دغه د پیسو باندې جنگونه سبا یو بل سره وژنې ولی وژنې خو قانون دی دستور دی نظام دی حیات دی قاضي دی عدالت دی ورسې خپل معاملہ وروړي الله ته ورس باندې د الله په قانون مطابق به سي معاملہ حل سي قتل ولي کوي جنگونه ولي کوي نفرتونه ولي کوي عداوتونه ولي کوي ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما الله په تاسو باندې ډیر مهربانه دی دا قتل خو ستاسو تباهي دی دا قتل خو ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما ته دشمنی په بنیاد وی یا د بدماشی په بنیاد قتل خو نه غوی یا د یو چا سره څه جوړسله ذاتی دشمنی جوړس او یاد ګرسره مست ظالمه جابره هیڅ دشمنی دیم نسته یعنی یو سبب د دشمنی نست بیا وای یار دغه ته ظلم وای سبب د دشمنی نست یو خوای سبب پښت پیدا شو یو چا هم پیسې د لغلا کړی وی یا د یو زو یو ورځ دل په چپلا خولای یا یو بل مالی نقصان درسولای نو سبب د عداوت پیدا شو بیا نو ته په دې په نتیجه کې څه کوي وژنې دام جایز نجایز یا د غشی بدمعش دي د علاقې غونډه دی بلادستی په جان غواړي بس دام وژنه هغه مول دا هغه مول د دې څخه تعبیر پچاو په ظلم وکړي ومن یو فرض علی کده که قتل وکړه نجایز کول یا معلومه خورن خو چې ډنډه باندې د خلکو معلومه خوري ظلم و عدوان و ظلم فسوف نسلی مجبه و راچو زردک و همه چو چپ زن آچو خوبه چپ زن که دیس نسلیه مجبه و راچو نارن و ورد داخل بکو الله نیو ساتی و کان ذالک الله یسیرا دا دیر الله تا ساند تیب خورا آقا چی دو چی خبری کوی دا بنی اسرائیل والا غرور با پتا سیم پیدا سوی چو مشخو آخری اومتی مشخو وسط اومتی مشخو دلوی نبی اومتی ولی آقا مشخو دیش جعلاو کی ورد کرانچ دیشتی ورواچ ملک ورواچ ورد لکه وستا به دا خیالي خو د هغو هم دغه ټیز ویشتلې ول موږ خو څه شي یو څه یې ول انبیا زاده یو کړل خو د دغه ځای ګمران کړ و داسې تېور سو سپین سترګي یې کوله د خدای سره ول موږ خو لوی کورونه یو موږ مړه زورول دي موږ د ابراهیم اولاد دی د اسرائیل اولاد دی اسحاق اولاد دی ولکه موږ د خدای ژاله او موږ د تورات والی دغه قسمه درې ته ملاو تړلې د والی دا چې مونږ کول ول ته به سبا د عدالت شروع کړي موږ خو د اخري امتي افضل امتي خیري امتي د لوی نبی ولا هغه موږ ولا کوم فری دی هغه موږ د ستیرا ګرځي بیا که خدای تعالی حکم وکړي به ورشي څوک په لګت وای داسې به څوک سره کې هغه به ورته د بډې زوی برا ژوندۍ کې کړ خدای ولا که شغله ورته خدای به زور ورته زموږ مړه ولو کان ذلک علی الله یسیر دا ماته دون اسانه دا ولک داش دی ورواش ملک راشه ولې تی په پیاژ هم فسرین درته وای می دغه زینه دا زینیت لري کی چې دا داس کوم دا زینیت کې دا سوال وکانه ذلک دغه اچول ستاسی په دغه جرم په نتیجه کې ورته دا پر خدای څه اسانه خبره ده هیڅ مشکل نه خدای نه دا چا بیریج نه دا چا شرمیږي ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الله وي ها رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سوره النساء ما تدير خوند راکی یو چوایا تون پکې کیستا د دغوله وجدا چې خوند راکی یو پکې دا او من یعمل مثقال ذره دینه انا لا یزم مثقال ذره دم سر روان ول دا هم ډیر خوند راکی یو دا چې دا لو یو ډرام ما نه وې دا د شنو غو بیا به څه گزاره سره وکړو ول زوګه ما تنهونا لکم شانو چې ما منه کړی اس سری احکام پکې راغلی کبایر د کبایر په تعین کې اختلاف دی وعته نه دي سبع الموبقات په بازي او حدیث کې راغلی په وعته کې نه دي حسب غدیر سیتی په دې باندې کتاب لیکلی دی بیا وګورې کبایر یعنی هر هغه جریمه چې صراحتا نس تاغه په حرمت کې راغلی یا ک نس نه دی راغلی مفسده مفسده یې د هغه وی دا ټول په کبایرو کې دا ټول په چا کې په کبایر چې له کبره رانی ولې قتل د مال د یتیم خوړل ناحق قتلونه کول او افتراء او بهتان په خلکو باندې لګول زنا کول غلا کول دا ټول په چا کې داخل ټول په کبایر کې داخل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه هي مؤمنان وي گزارک به دا سره کوو کن څه به گزار سره کوو که دا غلو لو ګنا او سچ ما منه کړی اس نو تاسو څه وکي اجتناب وکي نو بیا وکم نو کفر عنکم سیئاتکم دا غ ورو ورو ګنا او څه به ز بیا څه وکم ها کفاره یعنی ستاسي هغه تکلیفونه به هغه کفاره هغه به ورجو عفا بوکم سیئات د سیئات څخه د ورو ګنا او نو تخیل مدخل کریمه تاسو به داخل کم یو داسې مدخل ته یو داسې ځای چې هغه د وقار او د عزت او د شرف ځای چې جنت ته بم بوز ته وګه مله شبیر احمد عثماني صاحب دازې بندیر شباس کړی دي د معتزله او د علی سنت پر د آیات باندې خورالو یې جګړه ده چا وګور توای مرتد علی معتزله وایي وای ګوره کبایر نه بخشل کیږي سیئات خدای بخشي په دا شرط باندې چې اجتناب د چا به د کبایر اجتناب د کبائر دا شرط تکفیر له د سیئات سیئات معنا وړي صغیره ګنا کبیره خو دي ګرځول لا یې غس ختم شلې خدای نه بخش د دوی اصول او زموږ علی سنت والجماعت اصول څه دي لاله چې اوس را روان آیات چې لا یې ان الله لا یغفر ان یشرک به او یغفر ما دون ذلك چې دې نه ما سیوا دا جبران پر خدای دا تړلې نه ده چې بخشي به لیکن شریعت ضابطه دونستا چې خدای دا څه کوي ور بخشي هم کده توبې په شکل وي که بغیر د توبې هم خدای او غاړي د ګناي ور مافي هغه قانون چې کم جوړ شوی دی الهي هغه چې مشترا رسول سو یغه ده چې د کفر نه ما سیوا نور هر ګنا د الله په قانون کې قابلیت مغفرت دی وینو د آیات باندې څه کوي په پښتو په اصول نو شبیر احمد عثماني صاحب د حضرت عبد الله ابن عباس تحقیق را نقل کړی دی چې هغه په سوره ناجم کې دی کړه الذين يجتنبون الكبائر والفواحش الا اللمم د لمم او د سیئات یو مدلول دی مدلول لا لا عمود لمم د او د سیئات یو دی او په هغه حدیث کې راځي حضرت ابو هريره سره روایت دی حضرت عبد الله ابن عباس دغه حدیث د ابو هريره سره د نقل کړی د دغه پرونه کې د دغه آیاتو د دواړو تشریح بیا وسوله چې لمم سره هغه مقدمه د کبیرې ته لمم وای سیئ او لمم چاته وای خلی واځي کې شباب لمم او سیئ چاته وای دا ګویا دوه مترادف الفاظ دي مقدمات د چا د کبایر هغه اصل کې دغه شی مقدمات د چا دي مثلا سړی غلا را روان چې غلا وکوم په دانیت ماجت لراغه چې عین دا وخت راغه مخ خدغه سفر د ماسیت لیکن دلی دې بدل چې او وای غلا کوي مخزه دې ماس بس ابدا استازه کې به منځه ودرې دې خورای د پلون شروع هغه سفر چې ماسیت واغه د چا وګرځې دې د طاعات والا وګرځې دې سبب په بدل اوس هغه سفر چې مخ کې ماسیت وو په هغه قابل د مؤاخذه وو که د غلا کړی وای که د غلا کړی وای غلا جرم مو او هغه سفر چې غته اسباب مقدمات او هغه توکو قابل شرم وروان دي د شي سره لاین جوړ کړی دي په پوس ولاس نو لاین خو سره جوړ کړي دروازې ته دوری دوری شو دا ورته ولادي دا وخت یې په کې سفیږي سترګې هم دوری دوری کوي خورا د دوه غنټو سره د شاو خوا ګرځي خاک پاشا کم کوي دانی مانی ما چی شناخ ما ته جوړ کړی دي دا ګرد کشي وسول یو چې پنځه یو پنځه پنځه کا منځه کم په ونی ولا هونو غاتون رقیب مکیم خو بم یا ما به کی خو باغه هغه چې هغه آل وړي ورا وړي خو نو هغه مې څه شپت غواړي یو څه خیر ما لري خرچ کړل چې په عین پر زنا قدرت ام پیدا کې ورته الله وبیر دې کښتا بس پریش ما نه ما هغه هغه هغه خبر پړې دا وای تل چې انا ولزله خدا او بیر دې نه خو ما پر دې وسوي نو والا خو نو کوته وای یال څوک د خدای ویری ملایو طالبان یې غول سکین کنه هغه نو امي خبره وکنه ملاته ویل ولې خدای چې ویریږي بيخي پس هغه واش طالب د خدای او بیر دې کړ ولې خدای نه ویل بس الله جنت ول واجب دې هغه ټول یو ما چې اعلان خوښتي او وخت کړ ها ټول مافس ټول مافس دا ما چې جرم وا دا پردې زنان ته قتل جرم وو هغه لاس ورول جرم وو دا هغه په تلاش کې راتل جرم وو دغه قدمه جرم وو دغه وخت جرم وو دا ټول جرائم وو لیکن چونکی دا جرائم للغیر وو دا لغه غیر چې هغه اصل توکو دا په ذات خود ګویا مباح امور دي هغه اصل حرام لذاتي هیچو هغه پر دې مرتب نشو د دې او هغه هیڅ هغه صفات د جرمیت ختم ماف الله علیکم دا لوز خدان بچ کی ته ما به ارتکاب د دینور وسو پر دا مؤاخذه نکوم بس دا ما نه قانون دی هغه صغائر هغه سیئات چې د کبائر او بتاور د مقدمه ارتکاب وسو او بیا پر هغه باندې هغه کبائر مرتب نشو نو غا هغه مخکې چې ارتکاب وکړي وو په هغه زمو مؤاخذه نه در سره کوم بس بیا د دې آیات دا تشریح شي نه موته موزله او استدلال جوړیږي نه بیا شاته ضرورت ده جواب ته ضرورت ده چې موږ جواب کوو شبیر در توای شو بعد ان تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما خدای څنګه راځي چې سړی په ګناه قادر شي صرف الله له وجې فرېږ دي جنت واجب سولک وندخلكم مدخلا كريما خدای دې پر زنا کبیره قادر شي اور بیا نو کی خالص ته الله دې ویری جنت واجب سو کنه انو تی وکله کله وس طالب سودا سی کنه تی وې زبز چابه کلن جن جنت واجب وم بس دې کوم سودا سی دې جنت واجب سو وای اورې دل چې بس په کبیره ځان خاطر کمې کو بس به جنت واجب الله دې واره جن جهنم سو کنه ما جت لای راوسته لیو بس ته جنت واجب او هغه قرار سین سپین سترګي ونی ولا جنت کوم به جهنم بدل شو نه کوم کاغه دا تر هم نورې لاري ست وین ادخلهم یا لاته ته من ما فضل الله بی بعضکم علی بعض لرجال نصیب من مکتسب وللنساء نصیب من مکتسب زنانو خامخا په بعضی حقوق کونو وسم را روان دي چې الرجال قوامون خسخ را روان اول ته د میراث مسله تی رسول الله د دې چی شو حقوق یو څه می شي می څه څه ولې خامه خبره په زنان کې باید شي چې په موږ د سجمه به دې کله کې نیولې چې د ازمر حق نو اولی کم شو دا د دې دین سبا شروع دی وای کنه مساوات وای کنه چې کنه وای د تلاوت له زور نری ما وای ما که په دې کې یز ما مخلوق یاس ما ته شه معلومه ده چې ستاسو څه استعداد دي ستاسو څه استعداد دي ستاسو څه نوستي ته څه نو قرباني کولې د دین خدمت نار نه شه کولې چې که زنانه کولې دا ما ته معلوم دي او په دا دوت سنفو کې دا ما ته معلوم دي چې د کم سلف پر دا بل سن باندې څونه احسانات دي دا ما ته معلوم دي لہذا پر هغه بنیادو باندې ما یو سن ته پر بل سن باندې په اعتبار د بعضي احکامو فضیلت او رفعت او بالا دستی ور کړی ده دغه تاسو دا بل سن دا مغاړي چې ما ته دي هم راکړي دا الله دا هغه قانون د تشکیل نه یو بغاوت دی چې زنانه دا غواړي چې ماته دوونه پوره پوره حق راکول چې لکه څوک نو سبا به دا دوام کوي چې زم چلوکی غواړم کنه هو نو چې دا ګرد د حقوق د نارینه غواړي نو بیا دام وایي چې دا څه شم راله جوړ کړه هلکه نو دا حق لري دا خو د خپل فطرت نه بغاوت دی کنه دا د الهي ساخت نه بغاوت دی دا الله دغه ساخت چې جوړ کړی دی چې دغه استعداد دغونه دی پاس په دغه گزاره وکړي الله دې د لور لور له سونو مور کوي چې د نارینه کمالات به نو تی خامخا غواړي دا ډیره کټه ثابت ده هر انسان د دا تعلیم دی دا تربیته چې یو چاته به الله یو څه استعداد تر طالب ور کړی علما یا عملا چې جوهر بلري تر تا بلري لمخې نو سوی مکو سوی مکو چې دا نو ولي تر مال مخې نو څو کوشش وکړه کوشش وکړه ته مختای ته رجوع وکړه ته هم الله ته رجوع وکړه چې یا الله ما ته واس راځي دا سمانه لري چې د پښې کاږي دا دا مکو دغه تلبې ګوندې طالبان کوم کله کله دا حسد پیدا شي بیرای غار کس هر سړی الله ته رجوع کوي چې الله کاغه ته استعداد ورکړي دي په هنه دي ورکړي دي کزما په حقي دا خیر وي ما ته حقیقت لږه څه फायदा اخی د دین یو مجاهد دي چې جهاد کوي بل د دین څخه خدمت کوي نو ته خو کې غیبته ده کړه ته رجوع الله ته وکړه چې ما سم د دین کار واخ دا مکو چې پر د شکایت د دپت خواهی کوي دا تمنی ده د الله د قانون دا هغه تشکیل شوی قانون نه بغاوت دی دا د الله پر تقسیم باندې اعتراض دی د نیول کړی دی دا په تقسیم باندې اعتراض دی یاره تی په پښتو پوهی یو سړی د الله صلاحیت ورکړي دی بل ته نه دی ورکړي هغه الله په فیش ستاسو ته کوم صلاحیت ورکړي ته به خراب شوی ستاسو لپاره به دا ګټي دا الله پر تقسیم باندې اعتراضات وکوي شه دا مک ولاته تمنا دا ګرد جهان ته وای وخت نشته دغونه بس ولا تتمنوا ما فضل الله بعضك فضل الله به بعضكم على بعض تاسی یو د بل تمنی مغواړی ما هغه مغواړی یو د بل هغه شی چې فضل الله به بعضكم على بعض چې د هغه په وجه باندې هغه صلاحیتونه وي اعمال وي که اخلاق وي که علمي استعدادونه وي چې په هغه باندې فضیلت الله بعض ته په بعضو بر کړی د رجال نصیب مې مکتسبو ولې نساء نصیب د هول خپل برخه ده چې هغه بار زنان لپاره تیبا مړتا کبه داسې اعمالو باندې الله اجر ولور کوي نارینه دی په جهاد باندې شزه هغه سختي جهاد هغه وس لري هغه تاب لري سخت دی د تر دی لاله چې هغه تاب نه لري چې نه لري لري نو که ازنه هغه کار نه سکولي دغه ثواب محروم ده هغه ثواب د ازنه چې خدای تعالی په بل شکل ورکی چې دغه مجاهد په اخلاص په مینا محبت ته خدمت وکړ د مجاهد چې ثواب راتلی پورا هغه برخه ته تمدل درکې بس ده ثواب وای پر دادی قص کی چې مجاهد ته ولې دونه خدای لوی ثواب ورکړي زه محروم یم نو الله وي ته به زه په دا شکل کوم چې دغه مجاهد کپړې و منځه کالی و رو منځه دغه مجاهد خدمت وکړه دغه مجاهد شاه خوندې کړه دغه بچان حفاظت وکړه دغه کور حفاظت وکړه تا ته اجر دی لیمې نه ول دغه د بخت وان فضل الله للنساء نصيبا مما اكتسبوا ودين فارخ بلا برخه د تاغس خچ يغدي كسب كړي واسال الله من فضله ده الله ده فضل سخت اسي مو غاري ده الله سره او غاري چي شو غاري فضل الله او غاري ده الله يسان او غاري ك دين وي ك دنيا وي ك صلاحيت وي ك استعداد وي ك علم ك عمل وي ان الله على كل شيء عليم ان الله كان بكل شيء عليما الله دي فخشي بني عالم يعني استاس بسلايتو في استعداد بني خبر لكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا اكثر المفسرين واي چې دا حکم منسوخ شوی دی چې کله هغه فروض حصص مقرر سولې د نصاب اول دا د سوره توبه په پای کې راځي هغه یاد هغه باندې د دې حکم څوک سو منسوخ سو مخکې تر دې لمخه چې اول ابتدا د اسلام د هجرت دور وو نو قریش خود وځي نیمه ولاړ نیمه څوک پاتس پیغمبر علیه السلام به دا چې د مؤمنانو مسلمانانو د دې په مابین کې به دا عهد موالات وکړ عهد موالات د ورور ولی نو دې به سره ورور ورونو خاصلی نسبې پاتس د مؤمنان به سره وصلل سره دا نو به سره ورونه نو هغه وخت کې حکم دغه چې بس د یو د بل میراث خارو هغه اصل میراث خاري چې هغه ختم دو دوی تر مامه نه به یو بل علاقه ده چاو د میراث دغه حکم وو بیا په ما بعد کې چې مکه فتح سوله هغه سلسله ختم سوله هغه حکم منسوخ سو الته الله جل جلاله را واسول چې هغه اصل قریبان په دې باب کې یو د بل څخه زیات حقدار دي او امام بن فسابه په یو شکل کې اوس هم جایز بود چې یو سړی بالکل تن تنها د دار حرب نه یا دوا کسان په دا شکل باندې مسلمانان سي دوی په امابین کې حلف هغه حلف ته موالات سره وکړي نو بیا دوی دواړه کسره مړه سو. په دلګر د دا دار اسلام کې بل قریبان د وینې د رښتې والا قریبان نه وو، دوی د بل میراث اوس هم دی په یو شکل باندې، په یو خاص شکل باندې، په یو محجوزی شکل باندې دا حکم اوس هم پاتې دی. هغه دا درته بیان والذین لکل جعلنا یعنی هر فرد لره د افرادو د امت که نروی او که شزوی چه شی سوی دی؟ جعلنا موالیه موږ مقرر کړی دی عصبه ورثه عصبه نو یرثونه بما ترک الوالدان، یرثونه د هغه تقدیرات پکشي دی. عبدالله بن عباس وای چې دی به میراث وړي مما د هغه سره چې ترک الوالدان او الاقربون، هغه به میراث له هغه سره وړي. والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم، دا جلا جمله. او کم کسان چې ستوي د دې تر مابین کې عقد چا راغلی، یعنی قسمونه سره تړل شوی دی. اصل د دې لفظي ترجمه څه ده؟ عقدت ایمانکم، چې رسول الله سنم سره تړلی. نو رسول الله خو همیشه د عهد او پیمان په وخت کې به څول ورکړ، رسول الله سنم سره ورکړل. دا لږه ستابیر چې ستاسو معادی سره شوی هغه، نو هغه د فار فاتو نصیبهم، ته دې هغه برخه ولا ورک، هغه برخه ولا ورک. عام جمهور مفسرین و علما وايي دا منسوخ دي، لیکن په یو شکل باندې دا حکم مو سم پاته دي. څه مطلب دی؟ چې نور خو هغه وارثان ترکه خو به ورثو ته ځي. البته کدا سړي وصیت کوي حقدار په وصیت باندې ده، د اسای دي چې دا لنده سره چې شي کړی وو، حلف کړی وو، هغه په سل چې وصیت کوي هغه حقدار دی. فآتوهم نصیبهم دامن، والذين عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم، دي تورك دي برخ. ان الله كان على كل شيء شهيدا، الله په هر شي گوا دي. دا ستاسي په عقد باندې څوک گوا؟ الله دا زين ده گواهي، الله ول زګواي. الرجال قوامون على النساء، قوامون بالا دست کن، قائم قوام انا سوش غټ نگران. اغا الازاد شي قائم دي بتدبيري وتصرفي، لقد قيوم په ترجمه کې درته تیر چې شلاله القائم